verbouwen en toch geld besparen in deze dure tijd? Jazeker! Vraag maar eens een vrijblijvende prijsopgave bij timmerbedrijf Ruud Keeman. Het adres bij uitstek voor verbouwingen, onderhoudswerkzaamheden en reparaties in en om huis en bedrijf. Al uw wensen worden op maat uitgevoerd door de specialist bij uitstek. Timmerbedrijf Ruud Keeman, 6 Stedenweg 56 in Grotebroek. Telefoon 022 85 151 19. Keeman, service en kwaliteit die nog te betalen is.